bani kokende oyo ngai nake kokufa mama kokanga ta motema mwa mokete o mosika na kese sango na yo ya mabe bakomi kotunanga na mosika e soki toboya na kili boso mama maloba ezalaki na ngai ye nyonso wana mama otangaki yo sheri yo bani kokende oyo ngai nake kokufa mama kokanga ta motema mwa mokete o mosika na kese sango na yo ya mabe o bakomi kotunanga na mosika e soki toboya na kili boso mama maloba ezalaki na ngai ye nyonso wana mama otangaki Mio le canto con mane.